அப்துல்லா தெரியும், எனக்கு இந்த விவசாயத்தின் கிளியில் இன்னமும் படி விசுவாய அதுவும் கிரியாசனத்திலும் சுவாமி புரியாங்க. इस बात से एक विजय बात है कि अगर झूठी बात को सुनने की आती है तो बोल पहले हराम हो रहा है, नहीं जाऊँ कहीं अपन भाई जाऊँ. अब अगर ये लोग अपने को मकसद लेकर आपके पास आए, आपको जो बातों में जो बात का इख्तियार दिया गया है मेरी तरफ से चाहो कहेंगे मैं फैसला कर लो, जाता हो कहीं से मेरी कानून इख्तियार फरमाओ. जो है जानी आप होगी उनसे क्योंकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे आपका, आप क्या बता रहे मैं हकम का. और अगर आप उनके वहां बैर फैसला करवाना चाहें तो फिर तुम बह रहा हूं तो कैसे फैसला देने के दरमियान करना है ना इंसाफ के साथ जैसे हक हटारा कराता है इन लगे क्यों गंगा करते इंसाफ वाली बातें हैं. खैर ये बात सही अपनी जगह ये तो मैंने कहा है तो फिर ऐसा करो मंदी आए करो उनका हक में फैसला मंदी आए ना करो. अब ये देखो राज्यों का मकाम तो बड़ा ये है कि इनके पास तौरात मौजूद लोग भी हैं बड़े बड़े शेख उत्तौरात है वो काना खोजा उन सूर्या है बहुत बड़ा मौलवी था इनका शेख उत्तौरात था. और फिर कहता है कि मोहम्मद साहब को कुछ जाकर के ये दो मर्द और औरतों उन्होंने आपस में सुना दिया था ये दो मर्द और सुना दिया है तो उनका क्या है मोहम्मद वो भी जानते जाए कि बात करता बताओ सही बात में गुना करे यही हो तुम्हें और अगर तुम अभी भी आदमी अभी आदमी से गुना करे फिर उद्रजन करते क्योंकि भी बादशाह को गरीबी ने कहीं गुना किया तो मौलवियों ने फतवा दे दिया क्योंकि मौलवी योगियों के उन्हें फतवा दे दिया. उन्हें पहले कोई बात हो अभी चार मुझे मार दो अभी जितने मुझे मार दो उन्हें काला कर दिया भिड़ा दिया बहार में तब उतार थोड़े दिनों के बाद एक और आदमी कोई ममूली आदमी था उससे गुनाह हो गया वो पेश हुआ मौलवियों ने फतवा दिया कि रजन है जी वो भी कुछ है बड़े सियाने मैं कहता हूं मौलवी जी रजन क्यों वो भी फिलहाल ने गुनाह किया था तो उसको तो मुंह काला कर पिछड़ा ने बनाया था वो फिर आया अभी अच्छा बैठा और हम ही जाएंगे रजन के लिए नहीं हो जाएगा नहीं होगा अभी मोल दिए ने उन्होंने कहा भाई दूर के लिए आना पसंद होता सब के लिए तमाम फाल छोटा चले बिना फाय बड़ा कर लेना दो रही सभी लोग करे फाय हो शाहजादा हो फाय कोई हो करीबी एक हो या दूर पर हो या दूर रहता हो सब कहे थे वो हुक्म दरबार का भी उन्होंने मंगवा दिया मगर किसान ने तो लिख कर कलमी किताब थी उसे वो कौन से चापे खाने थे चापे खाने हो गए तो शायद गुलाम ही देते वो कलमी किताब है एक के पास है दूसरे के पास वो नहीं है दूसरे के पास दूसरा लिखा हुआ होगा वो हाथ से मंगवा लेते क्या करोगे इस बात को कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरे पास का हुक्म बना करके तुझे क्यों आया हालांकि उनके पास तैराक मौजूद है फरमाते हैं क्या भाई हक्म होने का राज्य की बात है ये लोग आपको फैसल और मुंशिल पैसे कुछ नहीं कर लेते हैं हालांकि इन मोहम्मद तौरात उनके पास एक तौरात मौजूद है ही हुक्मुल्लाह अल्लाह का हुक्म लिखा हुआ उसमें मौजूद है अल्लाह का हुक्म तुम चौधरी बनिए कुछ आप कह रहे हैं ये लोग وہ یہودیوں کے مذہب میں تھا ضرور مذہب ہمارے دین میں کوئی رجم نہیں ہے بکواس سکتے ہیں تو خدا کیا کہہ رہا یہودیوں کا حکم نہیں اللہ کا حکم میں لکھا ہوا تھا رجا اللہ کا حکم ہے وہ کیا رجم آگے بنا ہے خدا نے کہا کہ نہیں اللہ کا حکم خدا نے کہا کہ میرے حکم منسوخ ہوتا ہے یہ کام کر خدا کا ہے نا وہی اب بھی موجود ہے کیونکہ سرائے من کرنے کا حجت ہے سرائے من کرنے کا حجت ہے جب تک اس کا نہ سکتا ہو سکتا ہوتا ہے خانوی شادی شدہ پھر اس کی سوال نہیں کر سارے آپ کے بعد میں سمجھ تھے ہمارے خیال سے کیونکہ وہ یہودی ہے مسلمان ہمارے شان کے لیے سب ہے ٹھیک ہے بھائی مگر خدا ہی جو ہے حکومت اور حکومت جو ہے معلوم ہوتا ہے حکملہ مسلمانوں پر یہی ہے حکملہ مسلمانوں پر بھی یہی ہے مطلب وہ ہے حکملہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ وہ یہودی ہے وہ مسلمان نہیں ہے مگر ان کی لحاظ سے کہا کہ حکملہ اس میں موجود ہے تمہارے حق میں ایک کو کتنے کو باہر کرتے ہو کوئی حکملہ آپ نہیں بچی یہ ہے رجم کرنے کا یہاں لوگ کیا قرآن ہے لوگ کہتے ہیں تمہارے رجم کرنے سے ہوتے ہی نہیں یہ نہیں ہے کیا تھا یہ حکملہ کیا ہے اللہ کا حکم ہے وہ اللہ کا حکم نہیں تھا کہ حضور نے سنا حضور نے اس کے مطابق تو پتا بھگا سنا سمایا کہ ان کو رجم کیا جائے جب حکم اللہ نہیں تھا تو رجم کیوں حضور نے کیا ٹھیک ہے نا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حکم اللہ یہی ہے رجم والا اور حضور نے اسی حکم کو دیکھ کر کے اور رجم کی آپ اس میں اللہ دبارے ہم نفیس میں تعجب کی بات یہ ہے قابل افسوس خبر یہ ہے آپ کے بھائی کا کر کتنے گنا ہے پھر جاتے ہیں وہ ہندی یہ سے یوں بدوانی کا مجھے بہت بھی لگا دیا اصل بات یہ ہے نہ لایا کرنے کو نہیں ان کو کسی پر اعتقاد ہی نہیں نہ آپ پر اعتقاد ہے نہ تہوار پر اعتقاد ہے مجھے تہوار مانتے ہیں نہ یہ حضور آپ کو مانتے ہیں حالانکہ تہوار تو ہم نے اتاری تھی کہ جو نہیں اتاری میں نے قرآن اتارا میں نے تہوار کو اتاری سوراج سے میں نے نکالی تھی فی الحال بنی اس میں بھی شکایت روشنی تھی اس سے مریض کرنے سے معلوم ہوتا ہے سوراج کو نہیں کہا جو آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں کرنا چاہتے سوراج کی بھی آپ کو سورج کرنا سوراج کو نہیں کہا جائے کسی سورج کر سکتا ہے تین لوگ بات کرتے ہیں ہر بنو اس سوراج کے اندر ہدایت ہے سروشنی ہے لوگوں کے ہینڈ کی تو ہم یوں جس کے ذریعے ہمارے فرما بردار کا ہمت جو ہمارے فرما بردار ہوتے تھے یہودیوں کو سوراج نہ کرنے کے ہم نے اس کام کرنے کی اس طرح بردار گئی جیسے ہم لوگ مسلمان ہوئے ہیں فرما بردار ہے فرما بردار اصل میں فرما بردار فرما بردار ہے یہی کوئی سوراج نامک وجہ کیا کرتے تھے وہ لگتا یوں والا ہے اس طرح اہل اللہ لو جو اہل اللہ تھے نا اللہ والے بزرگ وہ بھی اسی طرح کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے ولہ علماء سے کہا علماء سے کہا وہ بھی سوراج ایک طرح سے فیصلہ کیا کرتے تھے کیوں انہیں سب ہو جائے کتاب اللہ ان کو کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا حکم میں حفاظت کرنی ان کا پچاؤ کرنا کرنا پڑا حسین والے شہدا اور اس کتاب الہی کے وہ مل رہے تھے شہدا نے وہ مل رہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے اللہ سے بھی ملے ہو تمہاری طرح میں فرق تھی ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ نہ کر سو نہیں لکھا لوگوں تک احکام پہنچانے میں لوگوں سے ملنا پھر مجھ سے ڈرنا بلا کر سو دیا یا تو سمن کبھی میرے احکام کی تحریر کر کے اس کے عمل میں دنیا کی مال دولت جو حقیقت بہت کوئی قیمت ہے مت آپ سمجھ رہے بلا کا ہمیں قابل ہو جو اللہ کی نازل کردہ چیز کا راکی دہا رکھے ملم یہ حکم نہ کر رہا میں نے جو میں کر رہا ہوں یہ میں کروں ملم یہ حکم نہ کر رہا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کا عقیدہ نہ رکھے ہم یہ حکم تمہیں عقیدہ نہ رکھے تو اللہ کے مقابلے کا ہے جو میں نے کہا سے میں نے لیا ہے جامع ve mesanibul azam. Göz benzemez ölçüleri. Cami, mesanibul azam. İmam Azrullah'ın kullanıya ki, bu hadis-i sıratı değil, ve talib-i ilmi ko, bu ilmi ne kadar değil. Cami, mesanibul azam. ابو حنیفہ ان شیخ ہے ابن عمر کی قولی قالا من لم يحكم بما انزل الله فلا يحكم بما انزل قال من لم يؤمن به وہ ایمان نہ رکھتا من لم يحكم بما انزل فلا يحكم بما انزل وہ مانا کی بات ہے یہ مگر من جو فضا نے کرے جو تحرات کی تصدیق کرتے تھے وہ ان سے پہلے ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہم نے خود کو انجری بھی دے دی جس میں ہدایت روشنی تھی اور پھر انجیر بھی اپنے سے پہلے کی کتاب کا اولاد کی تصدیق کرتی تھی وہ ہدا وہ انجیر خدا سے ڈرنے والے کے لیے سارا سر ہدایت تھی ہمیں ہو کر لیکن پڑے وہ مصیبت تھی کتاب انجیر اس لیے ہوتی جائے پڑا تھا ہم نے یہی کہا تھا انجیل والوں کو بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ انجیل والوں کو چاہیے اس انجیل کے خلاف فیصلے کریں جو اس میں لکھے ہیں اور جو شخص مان بولنا پر اعتماد نہیں رکھے گا وہ سب جو حکم ہے ہم لوگوں میں سے ہر امت کے لیے خاص شریعت اور واضح رام کرن کی تھی، بہن اطلاعات کے لیے الگ رات تھی عمل کی، اور وزیر والوں کے لیے الگ رہا تھی عمل کی، اب تمہارے لیے الگ رہا ہے عمل کی، دو گھر سے کر کے گئے ہیں مختلف. اس دور میں ایسے حالات تھے کہ تورات میں احکام اترے ہیں نا، اس دور میں بھی بنا سکتے ہیں. پھر حضرت تیرہ اسلام کا دور جب آ گیا، اس وقت تو حالات اٹھے نا، ان کے ماں میں پوری احکام تھے جیسے انجینئر موجود تھے. آخری دور اس کے ماں اور کوئی دور ہم جانے تک سن لے، اب ایک قرآن کا دور یہ شریعت ہے. شریعت ہوں امی ہاد ہے شریعت ہاں شریعت اور ہی ہاتھ کھلا رہا ملو شاء اللہ جالت امت واحدا، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت ہم ایک ہی شریعت پر کر لیتا. کہ اس وقت اس دور کی شریعت نہیں ہوتی تھی، اس دور کی شریعت ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. جس طرح پہلے میں تو مقدس دوروں کا مناسب نے بہت دیا تھا، تو میں دونوں دوروں کو کر کے اللہ بچوں کہ اللہ کیا بولتا ہے کھڑے کھڑے دوسرے اللہ کھڑے کھڑے یا کام تو بدلتے ہیں نا، کئی لوگ اترتے ہیں، کئی لوگوں کا چیزیں خراب ہوتے ہیں، پتہ لگ جاتا ہے یہ سب چاہیے کرتا بھلا کہ میں جب لوگ تم نہیں آتا تم، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا سب کے لیے ایک ہی حکم رکھا، ایسا نہیں کیا کیونکہ مختلف شریفوں کے بھیجنے سے مقصود یہ رہا کہ جو حکم تمہاری حالت کے مناسب تم کو وقتاً فوقتاً دیے، تمہیں وقتاً فوقتاً تمہیں آزمائے. اس واسطے اہم مسلمانوں اس طرح کو خیران تم اس وقت اسلامی شریعت کے مطابق، اسلامی شریعت کے مطابق نیک کاموں کی طرف رکھ کر اب جس طرح اب کیا نہ کر کے لیے شکریہ کرنا ہوگا. اب اس میں ایک دور کا سوچ ہے، ایک ہی دور ہے تو بھاولا ہوا بھاولا اس ہزار حکومت کا کیا تھا تو مجھے نامہ جائیں گے چکت پہلے ہوئے ہیں تو دور میں ابھی زندہ تھا جب یہ تھا اور اس میں پہلے مان کے مجھے نامہ بعد میں بنائے تو اس سے کسی نے کہا کہ کتنے سے لوگوں نے سلامہ کیا ہے مجھے میں نے مجھے خدا نے رام کیا ہے وہی کیا ہے وہی تو وہی آتی ہے وہ چاہے کہ قرآن کو دماغ کرتا ہے تو مانتا ہوں جن کے مسجد کے لیے بیٹھا تھا میری پہلی کتابیں تصدیق کر چکی ہیں، پہلے پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کر چکے ہیں، تم ان کی تصدیق کرتا ہے کچھ پورا ایسے بچے کے لیے تو جو بھی ہوگی بات کیا تو مانتا ہوں قرآن کو اپنے آپ کو قرآن کو آیا ہمارے خاتون میں کسی نہیں پڑھا میں کچھ قدم اٹھا دیا پھر آپ نے پورا ہو کر دیا تمہیں سمجھ نہیں آئی بات کی. وہ دور تھا اس دور کے حضور خاتم النبیین تھے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، ہم یہ دور آ گیا ہے اس دور میں میں نبی ہوں، اس دور کا خاتم النبیین تو اور ہوگا. یہ جواب میں جگہ میں تو نہیں سوچا کیسے جواب دیا تھی، وہ اور دور تھا اس دور کے خاتم النبیین ہے، بہت کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یہ دور اب اور آگے ہے، اس دور کے نبی آئیں گے اور اس کا خاتم کبھی دعا کرتا ہوں. کیسے کیسے جواب لوگ کرتے ہیں ہمارا یہ دور ایک ہی ہے قیامت تک کے لیے، کوئی دوسرا دور نہیں آئے. یہ چاہے 2000 سال رہے، چاہے 3000 سال رہے، چاہے 4000 سال رہے، چاہے 20000 سال رہے، 40000 سال رہے، یہ دور جو ہے نا اس کے بعد اور دور کوئی نہیں قیامت ہے. سب کا بالکل خیرات اسلامی شریعت کے مطابق ہو، نیک کاموں کی دور رکھو، اللہ مرضیوں تم دنیا تم سب کو اللہ کی دور رکھ کر جانا ہے، مرضیوں تم تم آپ تم بھی یہ کرے ہو، جن جن موقع میں تم لوگ دنیا میں اختیار کرتے رہے ہو سب کہاں تم کو بتا دیا جائے گا. پھر تمہارا سن لو وہ تو ہم نے کہاں ہے تمہارا پھر سن لو، وہ ارے تم بے نام دماغ بولو بنا سکتے ہوں. پھر کہتا ہوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو یہ حکم بھی دیتے ہیں جن اہل کتاب کے درمیان اس کتاب کے مطابق فیصلہ کیا کرو جو اللہ نے تم پر اتاری ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیا کرو بلکہ وہ ہزاروں ہم انجن کنوں کا سمبھاجنا ہوگا انہیں ہمیشہ ان کے گاؤں کاٹ سے ہوشیار رہا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو بہتا دیں گے اس کے کام کو کسی حکم کے خلاف ہو جو اللہ نے آپ کی طرف نظر فرمائی ہے کہیں تو اللہ پہ اگر یہ لوگ تمہارے فیصلے سے اعراض کریں تو علم کو سمجھ لو ہندوان بھی گزاروں اسی کو مبارک نہیں دیں ان کو ان کے پاس گناہ کی وجہ سے ان کو کوئی مصیبت ہو جائے کھڑی کرے ان میں تو ہندو مند نہ دیا فاضے کو حقیقت یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ جو حکمیں ہیں اب حکم جاہلیت جب انہوں کیا ہندو لوگ اس وقت میں ہمارے جاہلیت کا تو حکم تم سے بھی کرتے ہیں وہ جاہلیت کا دور آ جائے گا ختم ہو جاتا ہو حالانکہ ہے یہ دین کی نزدیک اللہ کے بچے کو فیصلہ کر سکتا ہے تو کہا جا کے وہ دور جاہر نے کہا تھا اب اس دور میں کیا کوئی بندہ رکھا دیا ٹھیک ہے بھی اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نماز اور منالے مسلمانوں کے دور ہوئے ضرور فرماتے ہیں ضرور کچھ دل ہو گئے ہیں اب انہیں دونوں مسلمانوں کی طرف ہوتا ہے تو یہ روپے میں سارا جو ہے تو قریب ہے یا منا مکین ہے تو قریب ہے ان سے بالکل مقاط عام کر دو جب اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے تو میری تمہاری کتاب کو ثابت ہوتے ہیں ابھی میں پھر تم نہیں لگتا کیا ضرورت ہے یہ ہمارے کے ساتھ جو تمہاری بات ہے بولو ان کو کرو پائے مسلمانوں اگر تم کو اہل کتاب کی شناخت سے معلوم ہو گئی یہودیوں کی کسانوں کی محنتوں کی تو کیونکہ صحبتیں سوال ہے تو آپ کو آگے بنا دو صحبتیں تو آلے تو آپ کو آگے بنا دو نیٹوں کی نیٹ کر دیتی ہے تو میرے کسی کو بہت مزدوری ہو جاتی ہے اس واقعے کر کے تم ان یہودی نسارا کو اپنے دوست نہ بناؤ بعض ہو گیا بات کو آپس ہی میں تمہارے مسالے حق میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تو میں بہن کرنا میری بات سن لو ہم یہ بہن جائیں گے ان کو اور جو کہ تم نے جن کے ساتھ اب دوست رکھے گا پنجاب میں کوئی بھائی ہوگی نا یقین وہ بھی نہیں مجھے ہوگا یہ تمہارا نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ظالم ہے اللہ ایسے ظالم کو پورا اعزاز کر لے رہا ہے اب شکو ہے میرا کچھ اگر تو ہم نے کہہ دیا کہ اردو مسالہ گزار دو کو ختم کر دو ٹھیک ہے بھائی دھیان اس میرے قریب ہے یہ ادھر بھی شروع رکھتے ہیں ادھر بھی جاتے رہتے ہیں ادھر بھی جاتے رہتے ہیں ادھر بھی آتے رہتے ہیں شکوا بیان کرنا چاہ رہا ہے اب پہلے لوگ نہیں کرے بندہ لوگ ہمارے گھومیں گے کوئی نہیں سلام اسے بنا جا رہا ہے آسن والا بنا کے اگر خود ہے ہمارے بھی ہندو دیش بھی ہوگا ہم آتے بھی ہوں گے وہ جن آتے ہیں دیکھو وہ پسند سب مل رہا ہے پسند آپ ایسے کو دیکھو گے جن کی دنوں میں نفاق کا مرا ہے ان کے دلوں میں نفاق کا مرا ہے مثال ان میں نہیں ہے جلدی جلدی ہم تو نسارا میں ان کے ساتھ جو سارا تعلقات بڑھاتے رہیں گے ہاں وہ سارا تعلقات ہم نے منع کیا اور اس کی وجہ سے ہم سکھے بیان کرتے ہیں لیکن جن ہم ان کے ساتھ جو سکھا رکھتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں نہ جان کو بھی بناتا آیا ہم کو تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کے بچائے ہم کسی مصیبت کے گھیر میں آ جائے تو چکر میں نہیں چکر گھیر مصیبت کے گھیر میں آ جائے اگر ایسا وقت آئے تو گھیر آ جائے تو چکر آ جائے ہو جائے تو چکر میں ہم سے آئے ہم نے لسارا کے ساتھ دوستی کو آگے ہم نے دوستی ہوگی نا کوئی کہا کہ یہ ہندو لسارا کی دوستی ہمارے کام آئے گی ہے بڑے ابھی مسئلہ کیے تھے مسئلہ جواب شکوا جواب شکوا فاصل اللہ ہو جاتی ہے فتح اور امر میں نہیں دی روز جو ہے نا اصل وہ ہے انسان کی میں وہ وقت قریب ہے تو اللہ وہ وقت قریب ہے کہ اللہ مسلمانوں کی فتح خیر فرمائے گا جہاں کی فتح ہے ان فتح خیر فرمائے گا اور امر میں نہیں دی یا اور کی خوشی کی بات اپنی طور سے ظاہر فرمائے گا جو دونوں مسلمانوں کی فتح ظاہر ہوگی اور اس کی خوشی ظاہر ہو گئی ہے اس وقت یہ خوشی ہے پولیس کو ہوئی علامہ سب ہوئی علامہ سے اٹھا دے گی اس وقت یہ منافق کس بد زمانے کا یہ اسلام کے غلبہ اور اس کی صداقت کی نسبت اپنے دل میں چھپا رکھیں گے پتہ نہیں کیا حال بنے گا مسلمانوں کا اس وقت نازل ہو کے رہ جائیں گے وہاں جیسے کہ خیبر ہوا صدر ہوا دوسری یہودیوں کے لیے جو ہے سب ہو گئے کسی پوری گانے میں نہیں تھی منافقوں کے پوشیدہ راز کھل گئے ہم افسوس کرتے تھے سب ہمارا راز کھلا اور ان کو قتل اور اسلام کرنا شروع کر دیا گیا بنی قحیظہ کو قتل شروع کر دیا گیا ان کو قتل ہے بنی نبی برآمدن ہوئے اب ان منافقوں کو حیرانی ہوئی لیکن اب ہم کرتے ہیں ہم افسوس کرتے ہیں وزیر اعظم کی یہود کو نکالنے کا حکم دے دیا اور منافق کرتے ہیں ہم کر دیا یہ ہے تھوڑا ڈال رہا ہے کہ تم پالیسیاں لگا کے پالیسیاں تمہاری پالیسیاں کوئی کام نہیں ہے بولے کون لگی رہا ہاں ادا ان لگا بھائی مان ان لوگوں نے آتے ہم تو پہنا ہوں اس لیے مسلمانوں کا روز کہیں ہاتھ کھل جائے گا تو مسلمان ان کے ہاتھ پر افسوس کر کے آپس بھی کہیں گے راؤ لال نبی کیا جی وہ لوگ ہیں جو ظاہر میں بڑے زور سے سب شریر کس میں کھا کھا کے یقین دلاتے تھے کہ جی تمہارے ساتھ ہے مسلمان ہے ہم کیا کیے ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتا ہاں اندر اندر کی حکومت کی تعریف میں کیسے کرتے تھے ادھر آگے کس میں کھاتے ہیں مسلمان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ملازم کی تمام ریشہ دوائیاں بے کار ہو گئی آخر کار کے خائب خاطر ہو کے ناکام ہو گئے ان کے سب حکومتیں مسلحتیں سب بہت ہو گئے بات یہ ہے کہ لائے ہاتھ میں لوگ بتلا ہے حقیقت میں ہم مومنین مسلمانوں سے نرم ہے، یعنی مہربانی سے دے جاتے ہیں، توازو کرنے والے ہیں مسلمانوں سے، توازو کرنے والے ہیں مسلمانوں سے، توازو کرنے والے مہربان نرم بالکل زیادہ لوگوں کی حفاظت نمبر 2 ہو گیا، آپ کمی نمبر 3

ان سے فرما دیں اے اہل کتاب تم ہم مسلمانوں پر کیا عیب لگاتے ہو؟ یہی ہے نا، یہی ہے نا، یہ عیب ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، یہ عیب ہے اور کیا عیب لگاتے ہو؟ ہم اللہ پر ایمان لائے جو ہماری پر اترا ہے، ساتھ ہی ان کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے جو ہم سے پہلے اتری ہیں، باوجود اس کے کہ تم میں جیسے لوگ خارج ایمان ہے، تم بے ایمان ہو، تم تو اپنی جرات کو نہیں مانتے، تم اپنی دین کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے، پھر بھی ہمارا عیب ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں بھلا میں تم کو واقعی عیبدار بتاؤں، عیبدار کون ہے؟ سنو بھائی بھائی، عیبدار کون ہے؟ جو خدا کے نزدیک تمہارے ان فرضی عیبداروں سے کہیں بد ہے، بدلے کے حقدار ہے۔ سنو باقی اعتبار من لعنہ اللہ، وہ لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی، وغضب اللہ علیہ، اور ان پر اپنا غضب لازم کیا خدا نے، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، ان میں زبان کی صورتیں مسخ کر کے بندر بنایا، بعض کو خنزیر بنایا، جیسے یہودی اور یہ عیسائی، یہودی بندر بنے تھے نا خدا علیہ السلام کے قوم میں، اور یہ عیسائی جو ہے نا یہ خنزیر بنے تھے جب مادہ ہونا تھا انہوں نے چھڑا دیں گے، عمل ہوتا ہو جنہوں نے خدا کو چھوڑ کر کے شیطان کے بہکانے سے گشادہ پرستی کی، یا خدا کے حکم کو جو سبق کی ان کی بےعزتی کی، یا مادہ کے متعلق انہوں نے گڑبڑ کی، خدا ہے کہ سب مکان واضح سوائے سبھی، یہی لوگ ہیں درجے میں بہت بری اور سیدھی راہ سے بہت دور جا بچ گئے ہیں۔ یعنی خدا کو چھوڑ کر شیطان کے بہکانے سے گشادہ پرستی کی، تابوت کی عبادت کی، یعنی اشارہ کرنے کی، یا اور شرح کی چھٹوا منافقین کا، ویلا جاؤ تم بعض اہل کتاب منافقان، تم منافقان چال چل رکھتے ہیں، جن چلتے ہیں، جن کا حال یہ ہے جب تمہارے پاس آتے ہیں کالو آمنا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وقت دخل ہوگی تم، حالانکہ وہ کفری رہ کر آئے، وہ ہم کل خرا چونکہ کفری رہ کر تمہارے پاس سے نکل گئے، تو چلے گا اللہ خود جانتا ہے جس نفاق کو دل میں چھپائے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا شکوا نمبر دو، مطلع کثیر میں ہم سارے ہیں ان منافق اہل کتاب کے علاوہ، ان اہل کتاب میں سے بتیرے ایسے بھی دیکھو گے جو دوڑ دوڑ کر یسارو دوڑ دوڑ کر مناسبات جن جھوٹ اور ظلم اپنے مصرف مال حرام کھانے پر جا دیتے ہیں، جہاں مال حرام ملے دور تو پہنچتے ہیں، ظلم ظلم پہ دور پہنچتے ہیں، جھوٹ کے مطابق کوشش کرتے ہیں، نبی سبا قانون یا بلو باقی بہت برے ہیں لوگ جو یہ کرتے ہیں کام، اور انہوں نے یہ معمول بنا رکھا ہے اپنا خود وہاں جاتی ہے ظلم بجر لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ یہ عوام کو تو چھوڑو نا، عوام تو کلا نام ہوئے، ہاں ایک بڑے ردی تو بڑے مشائخ تو بڑے پیر صاحبان تو بڑے مولوی صاحبان، ان کو دیکھو نا جی، لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، ان کے ردی مشائخ پیر اور احبار علماء فقہا کو کیا ہو گیا ہے، وہ ان عوام کو گناہ کی بات کہنے یعنی جھوٹ بولنے حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ جو کوئی مرضی کرتے میں نے رکاوٹ کوئی نہیں، ہاں چشم پوشی کر جاتے ہیں، واقعی یہ چشم پوشی بہت بری ہے جو ان کے مشائخ اور علماء کرتے رہے ہیں، اور ہمیں بھی گھر معلوم ہو جا کر دیکھتے ہیں لوگوں کو غلط کاری کرتے جلتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں، مصلحت ہے جی، مصلحت ہے، ہم مسلحتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، تو ہمارا اور ان پیروں کا جو یہودیوں میں عیسائیوں میں تھے، وہ مولوی جو یہودیوں عیسائیوں میں تھے، ان کا ہمارا ویوہار کیا تھا؟ وہ یہی کہتے تھے، ہم بھی یہی کہتے ہیں، نہ مطلب وہ بتاتے تھے نہ ہم بتاتے ہیں، یہ سمجھ جانا چاہیے ہم لوگوں، مسئلہ واضح کر کے کھول کے بتاؤ، کوئی پرواہ نہ کرو، انما فریقکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقینا کیوں ہمیں یہ تول اللہ والا سو لو تو ہاں یہ مسئلہ آپ چھوڑ دو، مسئلہ ساتھ چھوڑ کے بتاؤ، مسجد سے نکالتے نکل جاؤ بے شک، گھر سے نکالتے نکل جاؤ بے شک، آپ کو اپنے مسئلہ توحید کا بالکل کھولنا ہے, کھول کھول کے بیان کرنا ہے. تم مانتا ہے تو حضور تمہارے نہیں پڑی, صحابہ تمہارے نہیں پڑی, ان کو ڈنڈے نہیں لگے, پتھر نہیں لگے, دل حال نہیں کیا گیا. یہ مسئلہ جو ہے نا یہ ہے, اس میں وضاحت نہیں ہے, کھول کے بتاؤ. یہ ان سے زیادہ پلیز ہیں, کرتے ہیں یہ, وہ اتنی یہ کرتے ہیں کہ ان کو شیطان نے اور پٹیاں بڑھا دی ہیں. اچھا جی, وکالت بھی ہو سکو یہود کا, وکالت بھی یہود عید اللہ مغل اولا یہود کی لغو گفتاری کا اجمالی ذکر تو آپ نے سنی لیا. اب ان کا ایک مقولہ زہر آلود سنو, فرید سے فرید, کہ یہ یہود مسلمانوں کا اجلاس دیکھ کر کے تنظر بکتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بنا ہوا ہے, یعنی بخیل ہے. اس وقت خدا کا ہاتھ تنگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غلت ایدیہم, انہی کے ہاتھ تنگ ہوں, اللہ کرے انہی کے ہاتھ تنگ ہوں. ولولو بما قالوا, ان کے اس کہنے پر خدا کے اوپر پھٹکار. خدا کے ہاتھ ہر کس بندے ہوئے تنگ نہیں ہیں, بل یداہ مبسوطتان, اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. وہ جس کا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. کہاں پر کہاں کہاں کھلا ہے, مومن پر مہر کا ہاتھ کھلا ہے. وہ آ جائیے گا کاموں پر کہر کا ہاتھ کھلا ہے, مومن پر رحم کا ہاتھ, مہر کا ہاتھ کھلا ہے. مومن پر مہربانیاں کرتا ہے اور کافر پر کر کھاتا. فرماتے ہیں یوں سے تو کہہ سکے تھا والا یزید اللہ کثیر منہم. حقیقت یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ آپ سے حسد رکھتے ہیں, اس بات سے یہ قرآن جو آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے, ان میں سے بتیروں کی سرکشی اور کفر کے زیادہ ہونے کا باعث اور سبب بن جائے گا. جو جو یہ کریں گے, جو جو سرکشی ان کی بڑھے گی. بال کہنا بین ہم عداوت, اسی حسد کی سزا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کر کے لیے آپس میں عداوت اور بوجھ ڈال رکھا ہے. جب کبھی اور قدم لال ہر لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں, اللہ بجا دیتا ہے. کیوں؟ جیسا اللہ بنا سے بسادا ملک میں حساب بچاتے پھرتے ہیں, حساب برباد کرتے رہتے ہیں اور اللہ کو ایسے بتا نہیں پاتے. اب اللہ تعالیٰ نصیحت کرتا ہے اہل کتاب سے, وہ اہل کتاب میں یہ کرو, خیخائی کی بات کرتا ہوں تمہارے لیے. جب اللہ اہل کتاب آمنی واتقوا لکم فالنعم سیئات ولا تخلاهم جنات النعیم. البتہ اگر یہ لوگ یعنی اہل کتاب اس نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آتے, واتقوا تقوی کی روش اختیار کرتے اور اوپر ذکر کرتا کبھی کاموں سے باز آ جاتے, ہم یقیناً ان سے ان کی یہ برائیاں اتار دیتے اور ضرور ان کو عیش و عشرت کے باغوں میں داخل کرتے. بلو اللہ مقام التورات والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. اور میں تو کم سے کم اپنی دین پر تو قائم رہتے, اپنی تورات پر تو قائم رہتے اور اپنی انجیل پر تو قائم رہتے. وما انزل الیہم من ربہم, تمام ان کتابوں پر جو ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف بھیجی گئی ہے ان پر قائم رہتے. لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم, ان کو پوری پوری پابندی اگر کرتے تو یقیناً اوپر سے بھی نیچے سے بھی خوب رزق حاصل کرتے, کھاتے پیتے بہت کرتے. مگر افسوس, منہم مقتصدا, ان میں سے تھوڑی ہیں جو اعتدال پسند ہے. وکثیر منہم صاف ما یعملون, اکثر تعداد ان کی مد عمل ہے بلکہ زال ہے. اس واسطے کر کے اگر آ جاؤ گی میری بات کا تو ٹھیک ہے, نہیں تو جاؤ تو قسم کو کھا. یہ جی پہلا بات ختم ہو گیا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك, وإن لم تفعل فما بلغت رسالته, والله يعصمك من الناس, إن الله لا يهدي القوم الكافرين. يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليكم من ربكم رجالا وطهرا لا تعتبروا القوم بكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فعمل صالحا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الدين باب الأول تنوير پہلے باپ کی پہلے باپ کی تنویر ہے یہ بھی دو خطرہ ہے خلا سبھی میں لفظ بننا غیر المرتب خلا سبھی میں لفظ بند مجھے غیر المرتب پہلے شرک سے بھی جنم کی گئی تھی چار مجھے بتائے گئے تھے کم نہیں آئے تھے شرک اعتقادی کا رد کیا گیا تھا اور کلر کا حکم لگایا گیا تھا مبارک اب یہاں تنویر کے اندر بھی دو فضل ہیں پہلے فضل میں نبی شرک اعتقادی نبی شرک اعتقادی آیت نمبر 86 تک پڑھایا لکھا آپ نے پہلے نمبر 86 تک آیت نمبر 86 تک آگے آیت نمبر 87 تک دوسرا فضل شروع ہو جائے گا ساتویں سپارے کو دوسری پوچھ ہے دوسرا فضل شروع ہو جائے گا نبی شرک سے بھی ٹھیک ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب کے خوف یا دل شکنی کا خیال نہ کریں بلکہ جو کچھ بھی تمہارے رب کے ہاتھ سے تمہاری طرف اترا ہے وہ سب کا سب بلا کے مقاصد لوگوں تک پہنچا دو ہو علم کمال اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یوں سمجھا جائے گا کہ ماں بل کر رسالت کہ تم نے خدا کا کوئی پیغام بھی لوگوں کو نہیں پہنچایا اور تمہیں کسی کا کیا خوف ہے بل ہو گیا عظیم کا من الناس اللہ تم کو لوگوں کے شر سے خود بچائے گا کیوں اللہ ایسے کو ایسے کافر لوگ جو ہیں ان کو ایسا راستہ بھی نہیں دکھائے گا کہ تم پر دست درازی کریں برائی نہیں دکھائے گا خدا کہ تم پر دست درازی کریں زبردستی کریں آگے بھی یہاں بلغ مقدر نکالو بلغ یا رسول اللہ آپ کو امید کرتے ہوئے کل یہ بات ان سے صاف صاف کہو یا اہل کتاب بلغ آپ تبلیغ کریں وقل اور کہو یا اہل کتاب لستم علی شیء حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم تم اس وقت تک کسی راہ پر بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اس کتاب کی بھی پوری پوری پابندی نہ کرو گے جو تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے جب تک پوری پوری پابندی نہیں کرو گے تم کسی راہ پر نہیں ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ لوگ تم سے حسد رکھتے ہیں اس بات کے لئے عزیز اللہ کثیر منہم ماؤں سے لے کر بمبے کا تو جانا وہ گھوڑا یہ قرآن ان میں سے بتیروں کی سرکشی اور ان کے کفر کے زیادہ ہونے کا ضرور باعث ہوگا جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے اتری ہے ماؤں سے لے کر بمبے کو زیادہ سرکشی اور زیادہ کفر کا باعث جتنا قرآن اترے گا اتنا یہ کفر کریں گے اتنی سرکشی کریں گے اس بات سے زیادہ سارے قوم میں کافی آپ ان کاموں کے گمراہ ہونے پر افسوس مت کرو ٹھیک ہوگی بات اب رہی یہ بات کہ یہود و نصارا کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنت ریزرو ہے یہ خیال ان کا غلط ہے یہ ان کے خیال کی تردید ہے جو یہود و نصارا کا خیال ہے کہ جنت میں ہمارے دعا کوئی نہ جائے گا یہ غلط ہے کیونکہ بات اصل میں یہ ہے اللہ دین امن اللہ دین حاضر بس سوادون اللہ سارا من امن مل جائے گی امن آخر جو امت محمدیہ میں مسلمان ہیں اور جو امت موسیٰ ہے اللہ دین حاضر یا امت ابراہیمی صادی ہیں صادی یا داؤدی داؤد علیہ السلام کی امت کو بھی صادی کہتے ہیں یا امت عیسیٰ علیہ السلام مثالہ ہے من آمن باللہ ان میں سے جو بھی جیسے اللہ ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ایسے ایمان لاوے یوم آخر پر جیسے وہ یوم آخر ہے اپنے ناموں اور صفتوں کے ساتھ ویسے وہ مان لے دل سے اور پھر ایسے معمول بنا لے ہوئے کہ جن سے خدا کا قرب حاصل ہو رہے ایسے کاموں کو تو ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے جن خدا کیا یہ طرف کاروائی کوئی نہیں ہے تو باقیوں کو جنت میں لے جا رہے اور دوسروں کو نہ لے جائے اس میں کوئی نہیں شوگر اور خاطہ مرا ہوئے خاص یہ لوگ کھائے چوڑا ہوئے بالکل یہ لوگ چوڑے کو بڑے برے سمجھتے ہیں یا موچی ہوئے نائی ہوئے لوگ ان کو سمجھتے ہیں بس یہ تو نہیں ہے یہ ہندوؤں کی ساری باتیں ذہن میں آئی ہوئی ہیں صحیح لوگ پٹھان ہوئے مغل ہوئے خواہ وہ چوڑا ہوئے یعنی گند اٹھاتا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو مشرف احترام کر دیا پکا مومن موحد بن گیا خدا کیا سب چلے لے جائے جس کا عمل بل کے فائدہ ہوگا وہ پہلے جائے اگر ایک گند اٹھانے والا تھا اللہ تعالیٰ اس کو مشرف احترام کر دیا اور ایک سید ہے وہ بالکل نہ نماز کا نہ روزے کا نہ عقیدہ صحیح مشرکانہ عقیدہ رکھتا ہے وہ سید تو جائے گا جہنم میں اور وہ جو گند اٹھاتا تھا اور وہ ہے پکا مضبوط مدد ہو جائے گا ہم سجر اور تحریر اخروی نقل اخبار کا بنی اس وقت ہماری یک طرف کاروائی نہ کرنا اگر انہیں منظور نہیں ہم تو یک طرف کاروائی نہیں کیا کرتے ہمارے وہاں سے کہیں سب مخلوط ہے جو میری بات مان لے گا ٹھیک ہے نہیں مانے گا جنگل میں جائے یہ ہم یک طرف کاروائی نہیں کیا کرتے یہ اگر بات ہو تو منظور نہیں اور پھر بھی بنی اسرائیل قبول حق سے انکار کرے تو یہ کوئی بات نہیں کوئی بڑی بات نہیں نقل اصل نامی ذاکر بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی ہم ان بنی اسرائیل یا ان کے بڑوں سے آج لے چکے ہیں کہ تورات پر قائم رہنا یاد دیا ہوا ہے تورات کو قائم رہنا لال سلنا رسولا اور ہم نے ان کی طرف بتیرے رسول بھیجے مگر جب کبھی کوئی رسول ان کے پاس ایسے احکام لے آیا جن کو ان کے دل نہیں پسند کرتے تھے ڈاتا آواز مجھے پتا ان کے بڑوں کا کنسوٹ کیا رہا ہے ہری کر کر سب ہری کا یق کر بعض رسولوں کی انہوں نے تقریب کی اور جہاں موقع مل گیا تھا تو کتنے کو وہ قتل بھی کرتے رہے اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ تو پورے فطرت ہوں کہ اس پر کوئی آفت نہیں آئے گی یہ سمجھ گیا انہوں نے بس ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس ہمارے اوپر کوئی آفت نہیں آئے گی اسی واسطے کر کے ہم اندھے ہو گئے مسمو بہرے ہو گئے کہ راہ راست نہ دیکھی نہ حق بات سنی پھر بھی ایک مدت کے بعد انہوں نے توبہ کی یہ اپنے طرف سے کہیں گے پھر بھی ایک مدت کے بعد انہوں نے توبہ کی خدا نے کو توبہ قبول کر لی سمت آپ کا لے انہوں نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی لیکن پھر بھی ان میں سے بچے دوبارہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے یہ اور بھی بدبختی ہے کہ باوجود ہے کہ خدا نے ان کی خطا معاف کر دی پھر سرکشی کرنے لگی یوں نہیں کہ خدا کا شکریہ ادا کرے شکر ہے کہ پہلے ہماری غلطی ہو گئی تھی اللہ نے بڑی مہربانی فرمائی ہمارے حال پر کہ معاف فرما دیا مگر الٹا اور سرکش ہو گئے اور کیا یہ لوگ اللہ کو اپنی حرکات سے بے خبر سمجھتے ہیں حالانکہ اللہ وسیع میں مایا ملوں اس زمانے کی یعنی یہودی بھی جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور پہلے بھی اللہ دیکھتا رہا ہے. یہ تو تھے نا یہود, یہ ان کی باتیں ہم نے سنائی ہیں. اب ادھر دیکھو نصارا کو, نصارا کا حکم بھی سن لو. لقد قبل سمجھتے ہیں کہ متصرف مریم مسیح ابن مریم ہی ہے, پکے کافر ہیں. حالانکہ کالے مسیح خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا اور کہا کرتے تھے, یا بنی اسرائیل, او اسرائیل کی اولاد, اے عبد اللہ ربی و ربکم, تم تو اللہ ہی کی پرستش کرو اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرو, نہ ابراہیم کو, نہ اسحاق کو, نہ اسرائیل کو, نہ عزیر کو, اور کسی کو نہ شریک کرو, تم صرف اسی اللہ کی پرستش کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے. کیوں؟ شرک سے بڑا نقصان ہوگا, شرک سے بڑا نقصان ہوگا. انہوں میں یہ شرک ملا فقط حرم اللہ علیہ جنت ہما وحم اللہ, اس میں کوئی شک شبہ نہیں, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ اس کو جنت حرام کر دے گا, اس کا ٹھکانا دوزخ ہوگا, اور ایسے ظالم مشرکوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا, کوئی چھڑانے والا بھی نہیں ہوگا. چھوڑو میں شرک ہے, ایک اللہ کے دکھایا کروا جاتے مسائل میں ماں باپ کا لفظ میں یہ تعلیم دیتے رہے ہر کوئی اس ابن مریم, مگر انہوں نے اس تعلیم کے خلاف کہنے لگے کہ عیسیٰ جان یہ جل رہا ہے, وہی متصرف اور کارکار ہے. اسی طریقے سے اور سنو, ایک اور لڑکا ان کا ہے عیسائیوں کا نصارا کا, یہ بات ہی میں ہم کہتا ہوں, وہ بھی پکے کامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جن اللہ تعالی کو صلاح کا, اے دل خدا جو ہے نا تین میں سے ایک ہے, خدا تین میں سے ایک ہے, ایک تو ہو گیا اللہ اور ایک ہو گیا عیسیٰ اور ایک ہو گیا مریم. یہ مریمی فرقہ ہے, مریمی فرقہ. ایک اور ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ اور ایک عیسیٰ ایک روح القدس, یہ دوسرا فرقہ ہے, یعقوبیہ. حالانکہ مان الہ الہ واحد, خدا واحد کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں, اور یہ بنائے سکتے ہیں تین تین. نہیں لم یہ تو اما یقولون, میں سمجھا رہا ہوں کرو چھوڑ دو, یہ کافر ہے جو تین خدا مانتے ہیں. اگر یہ لوگ ماننا آئے ایسی باتوں سے جیسے یہ خدا کے بارے میں کہتے ہیں, تو یمسن الذین کفروا منہم عذاب الیم, یقیناً وہ لوگ جو اس قبر پر قائم رہے ان اہل کتاب میں سے ان کو ضرور دردناک عذاب ہوگا. لہذا اس قبر سے توبہ کرو. اب اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے, وہ مجھ سے توبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے, دعوت توبہ من الکفر. ابلا یہ تو ابلا یہ تو بھائی استغفر اللہ واللہ غفور رحیم. تو کیا اتنے سمجھانے کے بعد اب بھی خدا کے آگے توبہ اور استغفار نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ تو بہت بخشنے والا مہربان ہے, یہ کیسے توبہ کریں؟ توبہ کی کیا صورت ہے؟ طریقہ توبہ, اب طریقہ توبہ بتایا جا رہا ہے. یوں کرو توبہ, اپنے پہلا نظریہ چھوڑ دو اور یہ نظریہ قائم کرو, مل مسیح ہو گئے مریم الا رسول قد خلت من قبله رسل وامه صدیقہ کان آیات الطعام. یہ عقیدہ الوہیت والا عقیدہ ختم کر دو, چالیس صلاح والا عقیدہ ختم کر دو. یوں کہو مسیح ابن مریم وہ نہیں تھا خدا, بلکہ اور رسولوں کی طرح ایک رسول تھا. پھر کیا وجہ ہے کہ خدا کہتے ہو؟ ان سے پہلے بھی بتیرے رسول ہو گزرے ہیں, جیسے اور رسول ہو گزرے ایسے عیسیٰ بھی تو رسول ہی تھے, خدا تو نہیں تھے, ویسے خدا مجھ کو کچھ آتے نہیں تھے. اور پھر ان کی اما جی عیسیٰ علیہ السلام کی اما جان جو خدا کی ایک سچی بندی تھی, خدا کی سچی بندی تھی صدیقہ تھی, وہ کہاں تین خداؤں میں سے خدا بنا دیتے ہو, اور خدا کسی کا بیٹا نہیں ہوا کرتا, عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے کہ ماں کا بیٹا اسے جنم کا ایسا سچا خدا, اور نہ مریم خدا اور نہ عیسیٰ خدا. کیوں؟ کانا یا کلا کا, یہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کھانے سے پاک ہے, خدا کھانے کا محتاج نہیں. وہ ہوا یہ کہ انہوں بلا یہ کام ان اللہ جو تم وطن بتی, تو جو محتاج ہوتا ہے نا وہ الہ نہیں ہو سکتا. کیسے سمجھایا جو خدا نے بہت سے کہا اپنے دماغ پر زور تو دے کیبل میں جن ہم آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غور تو کرو ہم اپنی دلائل کس طرح کھول کھول کر ان لوگوں سے بیان کرتے ہیں. کہنے سے کیا بندہ کہ اللہ محتاج نہیں ہوتا کسی کا, اور یہ کھانے پینے کے محتاج, اور یہ گرما دے کے خدا جس طرح کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا ہو. کیسے سمجھایا؟ اب پھر غور کر انا جو حکم کہ شیطان کے بہکانے سے یہ لوگ چلے اٹھتے بھٹکتے ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے کیسے سمجھایا شیطان کے پیچھے کیسے لگے رہے ہیں اٹھتے جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یوں کہتے ہوئے سمجھائے اتابدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. دیکھو جی کہتے ہیں دون اللہ بتوں پر بولتے ہیں, یہ عیسائی مسالہ کس کو پکارتے تھے جی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ بت ہے عیسیٰ ہوتا ہے, مریم ہوتا ہے, روح القدس ہوتا ہے, یہ ہم ان دن کا بتایا ہوا. تمہیں حیا نہیں آتی ان دلائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی اللہ سے نیچے نیچے, اللہ سے ان کا درجہ تو نیچے ہے کہ نا, عیسیٰ کا درجہ مریم کا درجہ نیچے نیچے, ایسوں کو پوجو گے جن کے اختیار میں نہ نفع نہ نقصان کچھ بھی نہیں. نفع نقصان تو جب جب انہیں کوئی پتہ ہی ہوگا. مریم کہاں ان کی قبر, ہم یہاں بیٹھ کے پکارتے رہے جسے عیسائی پکارتے ہیں ان کو کیا مطلب جاری ہوگا؟ عیسائی علیہ السلام دوسرے زبان پہ بیٹھے ہیں, وہ کہاں ہماری پکار سنتے ہیں؟ اگر زندہ یہاں بھی موجود ہوتے تو ماتا کا اسباب بھی کام کرتے نا, ماموں کا اسباب وہ بھی لگا سکتے. یہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم سے کہہ سکے یہاں سے تو آپ پائیے, یہ کچھ ہو سکتا ہے. باقی یوں کہیں گے آپ ہمیں بیٹا دو, ہمیں شفا دو, بلکہ حضرت کی وجود کی میں سمجھتا تھا. تقریر فرما کے اب یہ باہر نکلے ہیں, چاہتے ہیں نظر آتی تھی لوگوں کی رنگوں کی بالکل کے ہاتھوں جڑے ہوئے چاہتے ہیں جانا جانا اس کے جب باہر نکلتے تھے اندر تو کسی نہیں ملاتے تھے, سارے کھڑے ہو جاتے تھے آج جاؤ بھی شفا دیتے یہ بھی شفا دیتے تھے ان کو بھی جایا جلا ہوا شفا دینے والا اللہ ہے, وہ ایک ذات ہے, وہ شفا دیتا ہے. میں کوئی شفا دیتا ہوں کب؟ شفا دینے والا صرف ایک اللہ کہلواتے تھے, شفا دینے والا ایک اللہ کہو, شفا دینے والا صرف ایک اللہ. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمانے اس کی مہربانی, نہ قبول کرے تو اس کی مرضی, وہ جو چاہے کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں امید ہے نہ میرے پاس نہ مجھے نہیں کرے گا, میں غلط کہا تھا, غلط راستے میں جا رہا تھا, میں نے اس کو سمجھایا تیری توفیق سے سمجھ گیا, تیری توفیق سے سمجھ گیا. یا اللہ اس کے مریض کی شفا دے دے میری میرے پاس. کیسے تبدیل توحید کے کرتے تھے وہ تو, وہ کہتے یہ کام صرف اللہ کا ہے کسی کا نہیں ہے. جب تک کہ وہ موائز نہیں ہونے تو کیا وہ رضوان ہی کرتے تھے اور نہ ہاتھ انہاتھ بھیجتے تھے, اس مریض پر ہاتھ ہی نہیں بھیجتے تھے. کہتے موائز ہو جاتا ہے اپنا عقیدہ صحیح کا, عقیدہ صحیح ہو جاتا اس کہ میں دعا کرتا ہوں, اور اس میں بھی یہ ضروری نہیں کہ میں دعا کروں اور مجبور ہو کر ضرور نکال لے, مرضی والا ہے وہ, اللہ خود مختار ہے جو چاہے کرے, چاہے میری مانے نہ مانے, میں اس کا بندہ ہوں, میں اس کا عاجز بندہ ہوں, قبول کرے نہ کرے, اللہ تعالیٰ مہربانی کروا دیتے وہ دعا کرتے تھے ہاتھ لے لیتے تھے, میں تو چل رہی اللہ کے مان لے کر پوچھ یہ دعا نہیں کرا بتائیے, مجھے نہیں پتا, یہ میں نے اتنا پڑا ہوا کہ اس کے بعد یہ مجھے دکھائیں گے, یعنی اتنا پتا ہے کہ شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے, بس اتنا پتا ہے, باقی میں جن سے لگا دوں جتنا علم ہے اتنا آج ہوں, جتنا علم نہیں ہوتا جائے گا, ٹھیک ہے, بات ہم اپنے بات بنائے گا, ہمیں پیغمبر نے یہ نہیں بتایا اس سارے ساتھ آئیں گے جب بھی وہ مرغوں کو سجدہ کریں گے, جب بھی وہ انتوں کو سجدہ کریں گے, جب بھی وہ کوڑیوں کو صحیح کریں گے, یہ کوئی نہیں ہمیں بتایا, پیغمبر نہیں ہوں گے, ابھی پیغمبر ہوں گے, ابھی پیغمبر ہوں گے, یہ نہیں کہ پیغمبر چھن گئی جس میں وہی کہتے ہیں کہ جی پھر وہ پیغمبر کہاں رہے ہیں, پیغمبر ہے اور پیغمبر ہے, یہ پیغمبر جھنتی نہیں, یہ صحابی پیغمبر ہے, جو دنیا میں کوئی ایسا پیغمبر نہیں ہوا جو پیغمبر بھی ہو صحابی بھی ہو, ہاں فرماتے ہیں کہ آپ ان سے فرماتے ہیں تمہیں حیا نہیں آتی ان دلائل کے ہوتے ہوئے پھر بھی اللہ سے نیچے نیچے ایسوں کو پوچھتے ہو جن کے اختیار میں نہ نفع نہ نقصان, اختیار تو رہا درکنار ان کے اختیار میں نفع نقصان, اور اختیار تو رہا درکنار ان کو تمہارے نفع نقصان کی خبر تک بھی نہیں ہے, کیوں واللہ ہو السمیع العلیم, کیونکہ سب کچھ جاننے والا تو ہے ہی صرف اللہ اور تو کوئی نہیں, سننے والا ہے ہی اللہ, ہر چیز ہر کسی کی سنتا ہے, ایک اللہ ہی ہے اور کوئی ایسا نہیں جو ہر کسی کی سنے, جہاں کہیں پکارتا اس کی سن, جس کو بریلوی کہتے ہیں جو لوگ سب کی سن رہے ہیں ساری دنیا میں جو بھی پکارتا ہے ان کو تو وہ سنتے ہیں, ہے نہیں, اور ہمارے کہتے ہیں یہاں تو نہیں سنتے, چلو اتنی بات ہے تو کچھ ہوئے یہاں نہیں سنتے, وہاں جائے تو وہاں سن لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, اللہ فرماتا ہے اللہ ہو سمیع العلیم, وہی ہے جو سب کی سنتا ہے, ہر جگہ جہاں کہیں بھی کوئی ہو پکار کو سنتا ہے, اور دوسرے غائب نزدیک کسی کی نہیں سنتے, صرف نزدیک کی سنتے ہیں, دور والے کی نہیں سنتے, اور کل منتا تک تو راد بعید ہوں, آپ نے ہمارے سمے پڑھا ہوگا کل منتا تک تو راد بعید ہوں, جو کہ مٹی سے نیچے چلا گیا وہ دور چلا گیا, وہ غائب ہو گیا, جب غائب ہو گیا تو غائبانہ پکار بنے گی نا, تو غائبانہ پکار کا سوا اللہ کی بات کیوں کسی کی نہیں ہے, سمجھے نہیں, وہ غائب بھی نہیں ہے بلکہ غائب ہے, کیونکہ خدا نے خود فرمایا ما کنا غائبین, ہم غائب کوئی نہیں ہے, ہم ہر جگہ موجود ہیں, ہم حاضر ہیں, پر تم ہی نہ دیکھتے, ٹھیک ہے نا, خدا نہیں دیکھتا, خدا اپنی شناخت سے پہچانا جاتا ہے, ٹھیک ہوگی بات, اب دوسری نصیحت فرماتے ہیں, نصیحت کلیا آل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا آباء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل, فرما دیجیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعلی کتاب کو نصیحت کے طور پر, نصیحت کے طور پر یا اہل کتاب, اے اعلی کتاب, لا تغلو فی دینکم غیر الحق, اپنے دین میں نہ حق زیادتی, اپنے دین میں نہ حق زیادتی تو نہ کرو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے نہ بڑھاؤ, لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو حد تھی اس حد سے بڑھایا, خدا تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو نصیحت کرو, نصیحت کے طور پر ان سے کہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس حد میں اسی حد میں رہنے دو, اس حد سے بڑھاؤ نہیں آگے, زیادتی مت کرو, ہمیں سمجھایا حضرت ہے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم, تم بھی ایسی زیادتی نہ کرنا, ایسی زیادہ مبالغہ آمیز تعریف نہ کرنا جیسے کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف اور ایسی تعریف کی کہ جو مبارکہ آمیز تھی, یہاں تک خدا بنا دیا, خدا کا بیٹا بنا دیا, خدا کا نائب بنا دیا, سب کچھ اختیارات جو ہے نا عیسیٰ کے حوالے کر دیے, ان کو حیوں قیوم مان لیا, ان کو عالم غیب شاگر مان لیا, ان کو قادر مان لیا, اور ان کے اختیارات میں سب کچھ ہے یہ مان لیا, جیسے الہی مسیح میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, تم ایسا نہ کرنا. مگر باوجود اس بات کے مسلمان کہلانے والوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی و قیوم بھی کہا, عالم غیب شاہدہ بھی کہا, بلکہ خدا کہا. محمد نے اگر محمد کو خدا کہہ دیا, محمد سے محمد یار, محمد یار نے اگر محمد کو, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ پھر بھی وفادار ہے کوئی گستاخ تو نہیں, یعنی وہابیوں کی طرح میں گستاخ تو نہیں ہوں. میں نے اگر خدا کہہ دیا ہے تو میں تعریف ہی کی ہے, میں تو گستاخ وہابیوں کی طرح گستاخ تو نہیں. محمد کو انہیں پاس میں نے خدا کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ میں نے تعریف ہی کی ہے, ان وہابیوں کی طرح تو میں ہوں, میں گستاخ, میں نے کوئی گستاخی کی؟ لہٰذا میں مسلمان ہوں, پکا مسلمان, لابے کافی کا ایمان ہے. اب ہمڑے آ چھڑ دے ہوئے جھگڑے سارے, تو آپ کو نہ چھڑ دے دیوان مندی. فرماتے ہیں اپنے دین میں نہ حق زیادتی تو نہ کرو, عیسیٰ علیہ السلام کو حد سے تو نہ بڑھاؤ, بھلا احوا قوم قدلوا من قبل, نہ ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی کرو جو پہلے ہی سے گمراہ ہو چکے ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور آج بھی سیدھے راہ سے بہکے ہوئے ہیں, ان کے سارے نہ بنو. پہلی کتاب کی انہی ناصیبہ حرکات کی سزا میں نتیجہ ان کا کیا نکلا جو انہوں نے یہ ناصیبہ حرکات کی ہیں, اہل کتاب کا انجام کیا ہوا؟ وہ فرماتے ہیں قبر میں بنی اسرائیل ابن مریم کانو یا تدون کانو لا اتنا کریم بھالو ہمیں سما کانو ہے بھالو. بنی اسرائیل سے جو لوگ کامل ہوئے تھے انہیں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان پر رحم کی گئی ہے کہ تم خدا کی رحمت سے دور ہو. وجہ کیا تھی؟ تین وجہ ہے. اسرائیل کا ایک سبب تو یہ ہوا کہ ماں اشو انہوں نے نافرمانی کی عادی بن گئے. دوسرا یہ سبب ہوا کہ جو حد عبودیت تھی اس سے نکل جاتے تھے وہ قانون یاد دوں. تیسرا سبب یہ ہوا قانون لائے اتنا ہو نہ من کر انفالو ہو, جو برا کام ایک بار کر بیٹھتے تھے نا وہ اس سے باز نہیں آتے تھے. جو ایک دم برا کام کر لیا اس سے باز نہیں آتے تھے بلکہ وہ کام کرتے ہی آتے تھے برا. ہائے ہائے ربے سما قانون یا معلوم, البتہ بہت ہی برے کام تھے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے. کس کس کو گنائے؟ اب روئے سخن منافقین کی طرف ہے, شکوا ہے منافقین کا, کیوں وہ بھی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے منافق بنے تھے. سما کبھی امی نہیں تو نہیں نہ کہ نبی سما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم من العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليهم اتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان یہود میں سے بتیروں کو دیکھو گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں. وہ یہودیوں کا یہی کام تھا نا, یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ دوستی رکھا. اللہ تعالیٰ ان کو بات بات سب کے ان کا کرتا ہے, بڑے قریب لوگ ہیں. یقیناً بہت ہی بری ہے وہ چیز جو یہ لوگ اپنے لیے مرنے سے پہلے پہلے کی ہے انہوں نے, جس کا نتیجہ یہ ہوگا ہم سارے کردار والے ہیں. ایک اللہ نے ان پر حسب کیا, دوسرا پھر عذاب خالدون, عذاب میں ہمیشہ کے انتظار رہیں گے. اب وہ نصیحت کرتا ہے ان کو, ان منافقین کو نصیحت کرتا ہے, ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، اور اگر یہ لوگ ایمان رکھتے اللہ پر اور اللہ کے نبی پر، جیسے اللہ اپنے ناموں اور سکوں کے ساتھ ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناموں اور سکوں کے ساتھ ہیں، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، جیسے وہ اپنے ناموں اور سکوں کے ساتھ ہے، متخذوہم اولیاء، اگر سچے پکے مومن ہوتے ان مشرکوں کو دوست نہ بناتے گے، اور سچے پکے مسلمان ہو تو ان کے ساتھ دوستی چھوڑ دو اگر کوئی خیر خواہ جاتی ہو تو، ہاں کبھی دوست نہ بناتے، چھکوا ولیکن کثیر منہم فاسقون، لیکن ان میں سے بتیرے ہیں جو ایمان سے خارج ہیں، فاسقون خارجون عن الایمان، کتنے گروہ ہو گئے جی؟ تین گروہ ہو گئے جو آپ کے سامنے جن کا تذکرہ اس صورت میں ہوا ہے، تین گروہوں کا تذکرہ اس صورت میں ہوا، یہودی، نصارہ اور منافق، یہ تین گروہ ہوئے، مشرک یہودی اور نصارہ، اور منافق جو آئے نہیں یہودی نصارہ میں سے بنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین جانو مسلمانوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمن، دشمنی رکھنے والا تم یہود اور مشرکوں کو پاؤ گے، زیادہ تر دشمنی مسلمانوں کے ساتھ وہ یہودیوں کو ہے اور مشرکوں کو، اور یہ اب بھی دیکھ رہے ہو تم نے صدی میں، یہودی ہمارے سب دشمن اور مشرق ہمارے سب دشمن، دیکھ لو والا تاجر دل نہ کر بہ مدد تک دل جی نہ منو اللہ جی نہ کالو ان نسارا من ہو نسارا نہیں کہا اللہ جی نہ معلوم ہوتا ہے تو مجن لوگ ہیں، مجن لوگ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ دوستی کے اعتبار سے ان لوگوں کے قریب تب پاؤ گے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نصارہ ہیں، وہ کون سے نصارہ ہیں؟ وہ نصارہ حبش کے جن کا بادشاہ نجاشی تھا،